Autobedrijf Karreman, dat is absolute topklasse. Dealer van onder andere de BMW. Het ideale evenwicht tussen mens en auto. De BMW 3, 5 en 7 serie. Comfortabel aan de top. Een voorsprong op de toekomst door geavanceerde techniek. En voegt zuinigheid aan zijn prestaties toe. Veiligheid, ook dan zit u goed in de nieuwste BMW. Kortom, BMW maakt autorijden geweldig. Kom, kijk en maak een proefrit en oordeel zelf. Autobedrijf Karreman in Andijk. Ook voor officiële valvoline tactielbehandelingen. LPG-installatieinbouw en reparatie van uw auto en schade. Autobedrijf Karreman. Telefoon 022-89-1338. Of kom en kijk. Horren 27 in Andijk.